Moko taza lakina makokia kusala oyo nzambe kaka nda kukaki kusala. Yangwana azwili loba oyo zalaki nzambe pe asaleli yango nzoto oya bota maki azalaki nzambe. Aleluya. Sebela bipa ezaliyo. Emmanuel tonisama na esengo parce que nous célébrons le ressuscité. Aleluya. Kokisa makambo nyonso neko. Kisa makambo nyonso nekulusu. Bona tina langa ye, oh Yesu. Zambe monene alati poswa bomoto. Bona tina langa ye, oh Yesu. Kololo palata botani pena bibwele. Ma pinga ba beti na ba soda. Bona tina langa ye, oh Yesu. Yeko le roi de roi, balati si yeko ti enzube. Bona tina langa ye, oh Yesu. Ah Yesu, ah Yesu. Mwana pate, mwana na pate. Obongi na lukumu. Ah makambo nyonso nekulusu. Bona tina na ngaye, oh Yesu. Ondima liwa ya somo nekulusu. Bona tina na ngaye, oh Yesu. Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya. Bona tina na ngaye, oh Yesu. Zambe na kembo basambi si yene kelamu. Bona tina na ngaye, oh Yesu. Kino akanga nekulusu tuteta kompi. Bona tina na ngaye, oh Yesu. Eli eli la masabashani Yesu ale lingo. Bona tina na ngaye. Mwana na pate, mwana na pate, mwana na pate.